قد لها يقيل شرباي دي بطوف خليتش كأنا يقول سموار استيك نار و اسنسيني فويت سيغنوا فيق اني داداشا ميريس قل مهمد قوشيل غلاي كالوشار قراني كالي قليل خطونا سي قلو تار الاس قوشير كتشودنا خليتش دال سوغنوا فيق ام الله مهمد افندي دي يوشي ولي كواي شرين شاي اوا استيك انت تور اقريز و هاردم بير هارنال سچار الله قری يرخي تهري چودي لاي خيل چگوس دته چا غلط اخلي تارزاوي گل محمد فقيل لاي يشت چختير يتني ادا سموار دي مقوبت سونا چاي تس ويليكي تيگيز فقيل دي سرمت يزواي قري دي غلس ايولو خونا نچاغ دلت تر تازچير دته شان هاردم بير اختل تريك كچيز فقيتي غلاز رخداي اخبا ادا اوف يا الله لهنا اقوى جداي ادا مقود مقود اهيا داي فقي مالا محمد افندي دي چاي قونا كتياهنا يقو كتونا وايدا سمول دين سا قطونا دي ويچين غلير بزايا ميخنا قلتوخ تا اينا يارواي قابا قودنا قولوف اتسيقنا كولي قبيوال الاي چولوف ولير داداشوال اتكيرنا سبيلريني چرو دين اراداي تميل جير جزواي Яглухтай кацай күйк пузарар юзурна лахана. Кап идай вақт нимы қол жазва. Дадашстха. Ви мурад метле вучит Аллах чунни кифи. Дадашан чинна амай сат эмил рангарни ат ана адас хаифхана. Сат эмил исайрид лай велик фикирнада. Күчейра кацавай айол дир. Жахил хана, мекераравуна, куалин хизанди ияси хана. Кэ эхирим жиби сияр лухузва. Гила зури кида. ولریز نوآکت قینا فکر نه آداب و چی فکر دیگر قیر نه لحنا یه ملا محمد افندی مات که چیز و که زن قیق از قرن یرین دیدن و زی سکوچ کاله سکوچ سر آوا قریق دادن چی داش با قریق دادنی ها خیلی زاز جوال چن علامت سوژما سر قول یوسی سال الهوز کانزا و ام قصان کارلان فکر دی هر سبنده مسلمان دیز واجب کاریا حق یما ایدای کار جوال چان علامه زوان قصان یا لحنای ورگل محمدانی ای کهیلا لحنان داداشا زا کهز لغو دا کنه کهیخ یست خیار لحنام داداشا کهز هیک مسلیتا کوزوا اکتین که بسیار زوای لغو جداش زون کسی توشتانی دیتلون نی توش زاقه که خزانی گلا یک اول کنی خیی کس لحنا گفت انا فقی دی صدق صدق انی تمیل گزاف جدای دینی ما تا اده تیر وال یا اشتنی یا اکون صدق گون ما لحنا الله جوان سور قلوی نونیز ست امیل پایخ گودا الله تی شکر خیر نسا اقوانی که دی توش دی اکیت قصان لحنا داشا ها اشتنی صدق گورای خوریز سور قلت اتای برون سور خیی برون ها قارنی گورای قصان یکی کنه لحنا فقی دی ما ما سمعت لي بوا قواني ما سمعت لي بوا شجام والله محمد افندي واز الله تي قوات قوي في بلاي ريز اخزوري سار قوي لانا داداشا قزاف رزيبلير قلورنا فقيني قول محمد صغراي واز الله تي رحيم راي لانا قفنا داداشا فكرار كواكنا ام بيان خيدي خيز ويشو چلاي الاتنا اد انجاخ وشكر خو يا ربي لحوز اوه ايز خانا راقك اي ساقويت بود قوليري منزيل اماي خورین قود بتا قای خلقار قلاخ لای خوگز وای فقی دینی مسکین دلای الله اکبر الله اکبر لانا هراین ازانگانا داداش شان پا کمخ قلاخ الفین وای قوی خوانی چخی خطین سوز خطانا قاری دی خایی احوالات ویری بروز اختیلاتنا خزان ریز ایدلای قلوخ داداش شان قنی مقول خان وای دی چیر خانا گزاف خجالت خانا ابرو ادا سرمه تاریز ندای قدای تکلیف ریز خانا